Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsan yaşadık. Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsan yaşadık. Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsan yaşadık.